الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين سورة انبیاء کی اول حصہ کی مختلف مضامین اثبات قیامت او داغی انتہائی قرب او دا مخلوق غفلتی بیان کو سو مرتبی او بیا داغی غفلتونو سماراتم ذکر کرل چی داغا غافل خلق چیوی دا خپل ځان فکر و سرنی دا آخرت غم و سرنی فانبیاو تے مخشوی اللہ کتاب تے مخشوی دی باندے ترازونو یو انبار جوڑ کری لگیائی دی کی غلطے و خطائے رو باسی نمخ کی بیانو شو چی پیغمبر پاک تے سور خبری اکڑی چی دا خو بنده دے زمون پشان دے چی سکی دا ٹول سہر و جادو دے دا دے خوبونا بیانی مونگتا دا قرآن دا زان نجوڑی دے شاعر دے ایوزے کی سمر اعتراضات اکڑو پر رسالت او نبوت باندی دا اولی خبری جواب کی اللہ رب العزت نوری خبری خدا سوی چیغا پخپلخ کاروی چیو قلمن انسان لگون دی توجہ اکی نو چرے بداو نوی دی پیغمبر پا حق کی چیدے ساہر دی یا دزان نے قرآن جوڑ کردے یا شاعر دی لیکن دا یو خبر ډیر پخوانه ده چې خلق زړونو کې شک پیدا کړي هغه خبر دا و چې پیغمبران بندیان څنګه کې دي شي چله د خپل طرف نه را لېږي دومره لوی ذمہواری وتا ولا کوي او دومره لوی مقام ولا نصیب کوي نو بنده د دې لایق نه دی دې له پکارو چې هغه ملائکه مقربین نه څوک منتخب کړي وي دا یو غلط ذهن و ډیر د پخوانه پیدا شوی و او خاص کر په یهودو کې یری انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د دایری د انسانیت نه او د بشریت نه او د عبدیت نه استل او مرتبه د اولوہیت ته رسول د اولیت آثار علامی د پک اخکار کولی د کډیرو انبیاء ته نسبت کړو چې دا د الله اولاد دی ملائکو ته نسبت کړو چې دې لونه دي دا یو غلط ذهن دنیا کې وسمشتا چې عام خلقو دا یو نظریه ده چې دی پاک بندا او ولی هر چاته نه وي نه چې خاص ستي وي نه چې د کې د ولایت سشته صدا سکارو کی چی اغبل سوک نشی کولے نو دی اغتا ولی وی پہاوال لارشی دغا سی پیادا پا سمندر لارشی پوری اوزی دو بیتا و پلکنو تا دیتا دی ولی وی چی دا بشریت نوچت شی دا عبدیت نوچت شی دی پی بیا اعتماد پیدا کی او چې کله یو بنده کې داس نخري پیخې نه لیدلی نو وینا نه نه دا یو غلط ذهن دی. نو قران دا غیرت کې دی آیت کې او عام قانون پیش کوي الله رب العزت چې څومره انبیا ما دنیا ترا لګلی دي ناغه بشرو انسانانو نہ ملائکو چې د خوراک څخه ضرورت نه او نه د خدای سره سره رشتہ او تعلق چې موت او فنا پین راتله انبیا خدای خبرونه بچ نو کنه ها څنګه د عام انسانانو دا ضرورت دی او بغیر د دینه جون په دنیا کې نشي تیرولې چې خوراک وکي اسکل وکي علاج او معالجه وکي مرض به پیرازي موت به پیرازي غم به پیرازي دا د بشریت لوازم دي نو بس پیغمبرانو باندې هم دا راتلل او د خلقو دې سره نه لګي دا بس قران همیشه د هغه عادت دغه ذکر کوي چې ابشرون یهدوننا ډیر تعجب وکړ بنده به زموږ راهنمایي کوي ولی موږ بندیان نه یو به موږ خپل راهنمایي کول شو ډیر سخت نفرت کوي د خبرې نه ښه کو بد دا الله شان دی او امتحان دی په خلق باندې کوم خبر نه خلق نفرت کینو الله غا ثابتی چې نه نه دا مخامخ نه دا که تاسو خپایې که خوشاله توان او کرهن تا منه خامخ الله وتعالى زماده رحم او فضل لایق ګرځین وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحي اليهم من خونه دې لګلې مخکستانه دنیا ته مگر دغه سي سړي نارینا الا رجالن ارتبیلی کې دی ځای کې چې قد ثبتا بالتواتر ان الرسل كانوا بشرن دا خبره په تواتر سره ثابت ده چې پیغمبران بندیانو مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې څوک د تواتر نه انکار کوي نو کافری قطعیات نه انکار کوي نو چې څوک د پیغمبرانو د بشریت نه انکار کوي نو کافری کنه دی وی مون ورپسې کیږي دا پاک ده مونږ سشه دی ارچا پس کی قرآن تا کافر ہوئی ہو دیئے دا مانزتا پوس کئی یو دا لوگی مری یو بلی سر تا پراتی گوری اخپل مطلون دا نیر شوی دی کن مسلمانانو منگ ندلے گلے مخ کستانا دنیا تا مگر دغه سی سړی نور فرق نو په بشریت کې په عبدیت کې په اخلاقو کې ها فرق داو نوحی الیهم چې مونږ باغی توحی کولا دغه فرق ذکر کې قران هر ځای کې چې انما انا بشر مثلکم یا خلقو استاسو پشان بنده اما اقل در نکم پلار ها فرق داده چی یوحا الی کتاسو اے چی تا پیغمبر سنگه نو یوحا الی ما توحی که دی چی تا استنا دا پورا فرق دی کنفا یوحا الی حدیث کے راضی تو نبی علیہ السلام وینزوان او بیا زادہ کڑیوا او دا آغا وینزوان چی نبی علیہ السلام لا تشپگو وو کالو چی مدینی نراتو ماما گانونا مورو مرسروا نو پلاری که مورو فات شوا نو دا وینزا و سروا ام ایمن نو دی بیا نبی علیہ السلام راو رسو مکیتا و دا غو اغا وینزا و چی نبی علیہ السلام بیا اغا خپل متبناتا حضرت زید تا پنی کاکڑی وا او داغین اسامہ پیدا شویو اللہ والا دوم رو مرور کرو چی دا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنو پو وقت کی اغا جواندے وا ناغی رالو ولې د سکون او تسلی زېبل نو نورالو هغه سره ملاقات کو چې ملاقات یو کو ور سره نو هغه په جړا شو مشرانو دل کمزوري کړه نو حضرت ابوبکر او عمر رضی الله عنهما ورته وی چتا دیو جن جالی چې نبی علیہ السلام فات شوی دنو هغه هو په نعمتونو کیو په جنتونو کی ویو هغه پس هو جړانه ده پکار نو مې ایمن ورته وی چې نا هغه پس نه جړم بلکې په دې جړم چې هغه وحی بن شو چی نبی علیہ السلام کلا جوندے او حیاتو نوحی جاری و ډیر لوی خیر او برکتو او چی گاو فات شو نوحی بن شوان و دی جارل ناغیم ور سرو جارل ای مونگل دی جارارا وستا پدی خو مونگم دیر خپایو چی خیر او برکت خود داو او دا نبی علیہ السلام دا وفات سر ختم شو آن چی سو کوئی جی جوانده دینا داغی پنیز بنی ختم شوینو صحابا خدا عقیده وخوا چی پا نبی علیہ السلام موت راغلی ده زکا وحی بن شویده نوحی الیهم فرق داو چی اللہ ویم ودیتا وحی کولا نور سفرق نو چگن اگا بندیان نو اغه انسانان نو اغه کیس نور سو خصوصیات نا فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون اے خلقو تپوسو کې د علماو نا کچرن پویګه هم مفسرین معنا کې اهل الذکر نمرات داغه وخت علماو یهود نصارا چې د مشرکانو په هغه اعتماد وکنه، هغه د مشرکانو پیرانو او مشرانو پاره خبره کې به غي ته رجوع کوله. الله رب العزت وی چې په دې کې ته هم تاسو کې کنه چې پیغمبران چې الله را لګلیو نو دا بنديانو کنه ملائکو. ابن زید وی مرتنا اهل القران دی فسألو اهل الذکر دا صحابه کرام یادی چې د قران عالمان دی نو خلقو د دین ته پوسوکه کنه پویګم هدي معنا کې ډیره फायदा ده. یو फायदा بګیدا صحابه کرام شان چې الله غي تدانم کې خود اهل الذکر اهل القران. او دویمه فائدہ به کیدا نه چې دا دین په دې اعتماد را روان دی چې څوک نه پوهیږي نو د عالم نه به تپوس کوي، که تپوس نه کوي نو څه چل وکړي. حدیث کې هم راغلی و چې د قیامت عالمی دادی یرفع العلم و یکسر الجهل، علم با دنیا نوچت سی و جهل با زیاد سی. و اتخذن ناس رؤوسا جهالا، نو خلق بزان لمشرانو گوری چی ارنگا چی خوچی مشرینو بدا خبر اگر چیز چا مشران نئی کنا دی بزان لمشرانو گوری پٹکی بولووی رؤوسن جو حالا. فیفتونا بغیر علم، اغیبا بی دلیل فتوی ورکی خلق لن، فضلو و اضلو، نپخ پل باوم گمرای و خلق باوم گمرا کی دغا حال بایی نخوا. قرآن اجازت کرده خو اهل الذکر یاد کرده چه علم خوار سرعی که نا، قرآن خوار سرعی که نا، تاغی نا تپوس کوئے. نفس الو امر دے، امر دے پار دو جوب رازی، نو تقلید واجب شکنو، تقلید فرض و واجب دے. ولی عوام خلق چی پمانزکی و تشک راشی انسو چل بکوی، اصلورو پدے پنزر کاتا اکڑو اتوے تقلید حرام دے کنا او کفر دے دے بس چل کئی چیدہ من بیاو کما کناو شو یو رکات پکران سیوا شو چیتو تا جواب نور کئی چینا نگوارے تقلید خون دے ا د قران نه انکار کوي. دلته ویلي سوره نحل کې هم فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ا دلته وی خا دا ټول سلسله په دې روانه، دین ټول په دې باندې قائم دی چې جاهل ود عالم نه تپوس کوي چې استاد دا سکار را نو شو چلو کومه مسافرو ماو سلور رکاتا میں اکڑو نوچے بیئے اکم آکا نوشو مسافرو ماو پا امام پاس ادری دما انیت میں دو رکاتو تڑا لیو نوچے امام پاس سلو ادری دی ستاو دا غنیت جدا جدا شنو ستا مندور پاسی کی گی اگا دا سلور تڑا لی تا دا دو تڑا لی نوچے چل کئے و سرا او کله داسی چې د په دوه رکاتو پسې کیناست نو امام پاسې او د ناس پاتې شو سلام یو ګرځاو چې ما خو دوه رکاتو هغه ما پوره کړو. امام استاد دې لګیا ایزان لري سلور کوي یسړی دا سکه د عالم نه تاسو کا چې جواب دل درکې د شروی قاینا د هداینا د ټول کتابونه ته نه ډک دی خو ته په نفوې کنه ته په شروی قای په ویږي په هر گاډی کې ناشته چې دا لا څوک دی چې وی تقلید د قران انکار کوي فاسالو اهل الذکر تقلید و دغه حرام دی چې قران او سنت یو خبره کوي او ته چې مشرانو داسې ویلي دي نو موږ دغه خبره کته نشو ورزولې دغه تقلید کفر دی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق چې قران او سنت یو خبره کړي چې لکه ذکر په دامه کاوه په پټه کاوه جهر مکاوه او ته نه پیر سه مونږ ته ویلي چې په زور زور یې کاوه نو ته پیر سه منه او قران باندې منی دا تقلید کفر دی هر عمل چې د سنت خلافی او تا ته معلومه چې پیغمبر دا سې ندی کړی خو اوس مونږ ته مشران ویلي دي نو اوس مونږ څوک مجبور یو نو دغه تقلید کفر دی تا پرخ نه دی کړی فاسالو اهل الذکر تپوس کوي د علماونه او د علماو د قران نه ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو نه پوئیږئ په خپل که پوئیږئ خو بس بیا حاجت نشته کنه تاسو ته بیا چې پوئیږئ کنه نو ټیک دا مسله کې وا ستا شکی نو کتاب راواله کنه کتابونه شته کنه نور هو تعالی خدای استعداد درکړی دی نو په تاسو د ځان بد ښکاری نو لور شه کتاب راواله د کتاب نه تاسو کا ځان و پوهه کې کنه ان کنتم لا تعلمون صحابه کرام دا حال ښا دا ټول دین مونږ ته دا غینه را رسیدلې ده ابن عباس رضی الله عنه نا تپوس شو یو سړی راغی او ته ویرا زماري تبلیغ سره ډیر شوق دیو دا د پیغمبرانو کارو کاری نبوت کنا نو زما دا شوق دی چې زه دا تبلیغ شروع کوم او زه د خلقو ته د الله دین خیم په غره او په سمور پسې ګرځم استانه تپوس کوما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آتا ہوئی چھ قرآن کی ادری آیاتو نا دی اکا پاغی باندی تا عمل کری نبی عزت آتا اجازت تے اکا ندی کری نو استاکار نا دے ویو آیات اگر دے سورة البقرہ کی راغلی چھے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم خلق تا ہوئے نہ کویں توحید او سنت باندې او پتاویدارے دے پیغمبر باندې او خپل ځانونو میر کړی دی زورنی مقام کړ بیا سره وے نہ کہ چې په خپل دی په عمل نشتا نو بل ته وینا وس مطلب لکا چې خوان دي در پوره د دین بی عزتیو کی د علم بی عزتیو کی انداز مطلب دی او دریم و تا سوره صف آیت چی آئیو الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ اے مومنانو ولی دا سی خبر کوئے چی پخپلا پی عمل نکوئے کبر مقتن عند اللہ و دیخو اللہ غصہ کی گی چی تبلتا وئے پخپلا عمل نکوئے پی اندا خدا اللہ دا غصی خبر دا او بلی و تایین تا صورت حود خوچ شعیب علیہ السلام ہوئی چی قوما زو چی تاس تکم خبر کوما نو پخپل پاغی عمل نکوم سو ما اوریدو انو خالفکم الا ما ناکم عنہو ما خود دیر آدم ندکڑی چیر تاس تا یو خبروکم یو نصیتوکم یو مسلوکم ابیا پخپل چراشم نو داغی خلاف کوما نا می پدی دریو ایتون دی سوچ کرنی ناوی دا خماستانا واریدو ای پا آرام کی نا تا دا علماء حق دی چی قرآن وی ولتکم منکم امتون یدعون الالخیری تاسو کی او جماعت پکار دی چیغی خلقو لدعوت ورکی دا خیر دغه سي تپوسونه تنه شيو قران به وي قران به ويندا سوره انبيياء وي دې کې آيات راغلي د يونس عليه السلام په حق کې يونس عليه السلام د مې په ګيړه کې دعا غوالي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کنا نمخ که تینا اللہ رب العزت ویلی دی چه دا یونس علیہ السلام زما دا اجازت نه بغیر لارو دا قوم نا اوتو چه پا دی عذاب رازی نو زسکم پکی فزون نا اللہ نقدر علی دا گمانیو که چه زپا دا بانده امتحان نکوم نا آغا تلاوت چه چاکو آغا هم صحابیو نغدی دے کہ ډیر پریشان شو چې پیغمبر وی چې الله نقدر علی الله نقدر علی چې الله په ما باندې نه دی قادر دا خو یو ځنا مسلمانوم نه وی نو یونس علی السلام څنګه دا ګمان وکړ چې الله په ما نه دی قادر نو بس قران ټپ کو او راغ ابن عباس سے پسی او داسې الفاظ و تووی چې د قران چپو او موجونو ګډوډ کړي ما تعالی راغلې ما بغیر ستانه بل څوک زید اخلاصي نشته یو ولي یو ځدامې لوستو دلته کې راغلي چې ان نقدر علیه یونس علی السلام ګمانو کې چې الله په معنی د قادر دا څنګه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه و تووی جهازا من القدر لا من القدرت ودذید دو معنی راغلی د قدرت یو پهل معنا چې تا ته کوم اغستره چې قدرت تویل شي زور او طاقت تویل شي او بل معنا یې تنګوالی ده د سختی ده یونس علیہ السلام دا مطلب چې الله ما باندې سختی نه کوي په دې کې بس خو چې کله په قومونو عذاب راغلی پیغمبران ته نووتی دینو زبوم لړشم الله په دې باندې زمانه خپه نه ای نو غسلی وی چې دعا او توکل چې ډېر لوی بوج نه د اخلاص کلمه دا سه ګوره د تپوس دا مطلب چې په یو مسله نه پوهیږي نه عالم نه تپوس کوا دغه تا جرم او ګناه نشي ویلې جرم او ګناه دغه چې دانن په کې سیبان راګیر دي چې قران او سنت یو سوی او غي وینا هم خپل اکابر کې اندا تقلید کرانګي کته وته هر سوې خو غي وی مونږ د خپل مشران بس چې غي سلی کلی دي هغه زمونږ دین دی دته دغه تقلید شرک دی دغه تقلید خو به صحابه وکي تابعین وبکي چې پیغمبر د طویلی چې د درې زمانی د رښتیاو دي د دې تابعداري کوي او بیا خو یفشل کسب دنیا و د دروغو ډکشي نو څوک صحابشته چې ته تقلید کوي داسې څوک تابعیشته چې ته تقلید کوي داسې چې قران او سنت پی پری دی او دا خبره اخلي اگر سوک ده توینو جگلی تا تیاری توبه خدای توبه تا پوسو که ده عالمانو نا کچره نپوئی گئن دا یو جواب شو چلای ما سمر لیگلی دینو بشرو بندیانو نتا باندی صلی اعتراض کی چی تا بندیم وی طول دا غصو خواه بل دا شبهاو داغی چی دے بنده دی نو پا بنده باندی موت رازی نو چی پا دا باندی موت رازی نو بیا مونسو چل کو او دا اعتراض اکڑیو سور فرقان کی مالی حاضر رسولی یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق دی پیغمبر لرسل آئیق دی چه دی خوراک کی او دی پا بازارونو کی گردی دام یهودیت یهودی نظریه دخوا اگی با گوره دا گوٹ ننواتو سلویخ کالو او دی ناستو چه بیا سوال قبلی گی او بیا چه سوئے اللہ قبلی او بیا چه تو با ناس با بس دا گوٹ نبنو پا چاوے مخن لگو دا دیر غل خلق دی گناہگار خلق دی دی باندې مخله ګول گناه دی اوسم ډیر شته ده ځخه او د خلقو په مخ کې به خوراک نکاو ولی چا وته وی چې تاسو د خوراک مراک څنګه چل دی وی من عند الله الکریم الله را کوي کنه زموږ دې ډوډۍ ته حاجت نشتا انگل روحانی رزق راکی کنا ودا غی جواب کئی فما جعلنام جسدن لا یاکلون الطعام ما خنو گرزولی دا پیغمبران دا سبتنونا لکا ملائک چی خوراک نکئی اخو ملائک دی اغیل اللہ دا سبتنونا ورکلی دی چی خوراک تیجت نشتا خیٹا نشتا نو خوراک با پسو کی دی پیلر تا گورا دی خوراک کئی خوراک اغشی کئی چی خیٹ ای لا یا کلون الطعام اندا سی بدنو نخنو اخو ملائک دی کتاسو یادو ہے وما کانو خالدین او نپاغی کی صفت دخدائی تو بوچی امیشہ دی پا دنیا کی امیشہ ہو یو اللہ دی پاغبان دی موت نرازی امیشہ جوان دے دے الحی القیوم دے نور چیار سمرا دی پا دیو پا نارا دے وما کانو خالدین سمما صدقناهم الوعدا فانجیناهم ومن نشاهم اللہوی چکل آگے خلقو پا دی باندی یقینو نکو ار سمرا جوابو نچے اللہو کلکانا خدا غی یقین نراتا وی چنا نا نو او رشتیا میں کلا پیغمبرانو سرا وعدا د نصرت او د مدد او فان جنم اغي مخلاص کلل ومن نشاو او غسوک چې مونږه خوخوان اغي سره چې کوم مرګریو مؤمنان اغي می بچ کلل واهلکنا المسرفین او هلاک میکړه غ مشرکان بل سوک ندی حلاک شوی خواه حلی حلکو اللہ القوم الظالمون دقا مشرکان حلاکی گی نو اسی گناہنگار خود دنیا کی ڈیری پو گناہ باندے اللہ سوک دا سے نہ حلاکی دا خوچی شرکی بکی او بیا پو شرک باندے دا سے مضبوط شی چی پیغمبران سر مقابلی شروع کی نو بس اللہ حلاکی جوابونا ختم شو قرآن ځان له انداز ده کنه سوالونه او جوابونه سلسله و تر دې ځای پورې چې پیغمبر باندې اعتراض کړو چې باندې هل هاذا الا بشر مثلکم خوراک کوي موت به پیرازی نمونږ د پیغمبري نه منو الله رب العزت وی چې دا چا غمنه دا ټول دغه سیدینو د ټولو انبیانو نه انکار کوي د یو نه انکار د ټولو نه انکار دي نو بیا ترغیب ذکر کوي قران ته، ولی ځکه غفلت لري کوي کنه. خبر اول تلاړه چې وهم فی غفلت معرضون، قیامت نږدې شو او خلق په غفلت کې پراته دي. نلاوی لقد انزلنا الیکم کتابا، یقینا موږ نازل کړی تاسو ته داسې یو کتاب فيه ذکرکم، چې باغې کې تاسو یاداش دي د غفلت نوم بچکی. خبره ته یادې، خپل مقصد ته یادې، چې څه پیدا شوه دنیا ته څه راغله. فيه ذکرکم یاداش دي ته وي. اغه زړه مسله ته یادې د الستو د وختو چلا د نو وعده غسته واستایر دي. فيه ذکرکم قران وای چې یاد شي د تکنه معنی ډیر دی او دا معنا اذن فيه ذکرکم. ابن عباس رضی الله عنهما فيه شرفکم، دا سه قران دی چې په دې کې ستاسو عزت ته الله وی کسوک عزت غواړي نو قران دې لاس کې واخلي. ولې اول سورت کی ویلو چې اقرا قل ولا توکلک وربک الاکرم، رب دې عزتمن کی کنا بندا عزت نه غواړي، که په عزت خوشاله کنا نو اقرا قران وایا. نغه معنا کې ذکرکم شرفکم، ستاسو عزت په دې کې. او قران مخاطب عرب دینو، د عربو خوخته عزت او چې دغه په جبه نازل شیو دا لږ عزت. او دوی معنا کې قرطبی فيه ذکرکم فيه حدیثکم، په دې کې ستاسو خبرې، په دې کې ستاسو نصیحت ته تکم په لګرځي دیر جزان دی خواه. او بینر لگولی چه حق کی تلاش اغاسی گرزی خواه چه حق بکم زینو. اللہوی فیه ذکرکم قرآن راوا لکنا تلا حق ندی منتے، دیر جزان حق نمنتا دغسی دنیا نلال بے حقا. الله تعالی فيه ذکرکم، کته د زړه سکون غواړي، ته تسلی غواړي، ته د خپل مسلې حل غواړي، ته خپل عقیده پیژندل غواړي، نو هغه قران کې ده. تو ګورې دی باطل پرست خپل عقیده نه معلومه ښه چیلنجونو تور کړی شو چې اصلو مناظره مکوي خپل عقیده مون توخه په پرچا باندې ولیکې نشي لیکلې. ولی فیه ذکرکم او قرآن کی دا قرآن نبی ویلی نده چا قرآن نی ویلی ناقبل آقی دا نشی خوله تی اولتا ورا اولتا ورا ویڑا ورا ویڑا که اقبل آقی دا خوا دا خوا اللہ را لی گلی دا آقی دی دا پار دا چا آقی دا با دا قرآن نزدک ہے. فیه ذکرکم دو امانا حضرت شیخ رحمه اللہ چه دمانا نیشو اینو آیت نحل کی گیشت یقیناً مونگ نازل کو تاستا داسی او کتاب فیه ذکرکم چپاغی کستاسو نم دے استاسو شہرت تے قرآن او آیا چی نم دے پا دنیا کی جواندیم او تبا مړی او نوم باندې ژوند دی. فيه ذکرکم نن په دنیا کې هغه علما ژوند دي داسې تبوېګنې بس شیخ الاسلام په حران کې ګرځي او امام غزالی په فارس کې ګرځي او امام رازی په خراسان کې ګرځي تبوېګنې ژوند دي چې د قران خدمت یې کړل انور سمر په لکونو تیر شوی دی خوې نو په دنیا کې نشتا. وجداو چې فيه ذکرکم الله وی کتوی چې رستو دی خلق زمانم واخلی په عزت سره واخلی او زمانم دی دنیا نه رک نشي نو قران را واخلا د دې خدمتو کا ډیر په اخلاص سره ډیر په وګد عمر سره الله وی نو همیشه د پاره په دنیا کې ژوند دې ساتي فيه ذکرکم دغه سې معنا کوي په دې قران کې استاسو تعریف دې تبل دې کې خپل تعریف نشي مونته چې مؤمنان سوق دي متقیان سوق دي دا قران کې ګورا سوره انفال کې ګورا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا مؤمنان تعریف کوي کنه چې مؤمنان سوق دي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون سمره تعریف د مؤمنان قران کړه دې انفال کې وګوره سوره رعد کې وګوره سوره مؤمنون کې وګوره پاول کې لسو آیاتونو کې قذف له المؤمنون ابي ار پسې ځه فی ذکرکم تخپل ځان نه پیژنې چې قران دې نی ویلې افلا تعقلون اے خلقو تمره سوچ نه کوي تاسو تخپل ځان په حق کې تمره فکر نه کوي بغیر د دین او کامیابی نشته ته که د خپل ځان نجات غواړي نو ځان په قران کې وګوره قران کې ستا تعریف الله کړی دی نو ځان نه هغه سي مؤمن او مسلمان جوړ کا چې څنګه الله ستا تعریف کړی دی دا کامیابی ده آسان صفاتونه بیان کړی نو ده انتهایی ترغیب ده قران ته چې بار بار الله ذکر کوي چې خلقو دې کتاب ته توجه کوي کی عزت غواړي نو پدې کې دې کی علم غواړي نو پدې کې دې کی وعظ او نصیحت غواړي نو پدې کې دې کی خپل دین ګوره نو پدې کې دې دین خستازو په قران کې کنه ته قران نه وې او د دین خدمت کوي د بل څه خدمت پاو کې ګوره نو ده امت لوی نقصانم دغه دی چې الله کوم کتاب را لېګل دی هغه پرې خوده انور کتابو پسیش دا ډیره د کمزوري او د افسوس خبره ده په اخر ده